Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը 3-7-ի։ Խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին, մեր սահմաններն անարիք են, մեր կամքը աներեր, կանք ու կլինենք ստուդիոյի Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում 20-ամյա Վլադիմիր Նարինյանը քարորյա պատերազմի հերոս նահատակներից է, մոր Նելի Նարինյանի հետ է զրուցել մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Օրերս մայրաքաղաքի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդես եկան Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության գիթարի դասարանի սաները, միջոցառմանը ներկա էր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Դուք կլսեք նաև ասույթներ, թողարկումը կավարտեն քուրացույցով։ Սանամիա Վլադիմիր Նարինյանը քարորյա պատերազմի հերոս նահատակներից է։ 3 ամիս էր մնում զորացրվելուն։ Մարտունի քաղաքի Կարվին թաղամասում ապրող Նարինյաների ընտանիքի 3 տղաներն այդ օրերին առաջնագծում էին։ Մայրը Նելի Նարինյանն այսօր հպարտությամբ ու սրտի կսկիցով է պատմում որդու հետ ունեցած վերջին հեռախոսազրույցի մանրամասները։ Ես սես չեմ սկացա, առավոտ ու շուտ Վալոդիկ էր զանգատուա, թա մամ հիշկա, հիշկա, հունցըք, պապամ տղա, տղըք, ասում հա, մատա եմ շտիղըք, պա, ասալա պրծա, թա լավ դի, մամ, դի ժամից հետո ստղա սկսա, Հետո Արմինեն զանգատուալ, ենալ արդեն իմ հաշիվս երկարացել էր զանգումտու անջատաց էր, վաստուալ դեստի Մարգարիտաստուլ զանգտուալ անջատաց, լհա այդ մամինտին Արմինեն զանգատուասում, վայ Արմինե, որ գիշն է զանգատուալ, Դեստի է մասա, գլխումս դեստի է տապա։ Խվիրանան այկ լեր շատ մի գերը։ Ուտը վիրատողը պիսի, առաջին լինյայի նրակին արես մի որ է զանգատուալ ամամա մի մս եշկա եկա պոստերը, գիրաս Նարինյան Վլադիմիր, ասում մամ ինձ տեպենես խարկալ, ասում չէ մատամ, ես ձգտալու է պոստա եկալա ինչ ախլի, մեկ էլ պոստա կեցան մի որ առաջ խարկալնք, ոնց իրակալար տեկը պոտարապոս, ալավ երվի պոլկանը խարկալ։ Պրիսագայալա երու յուրանաշին է միանոտի տիղարկա, խոխենքին տղեն լավուղ սիրի լիտիրը, իրանուխ են սիրի աստղայլ է, կուչուրյան սկսած մի չմացում, ինքն էլ ալալ է դի, ինքն էլ համ ընկերաս էր ալա, համ է պարի կամաս էր։ Այդի պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սաղիկ, բայց նաև կապուշ, Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր մայիսի 3-ն է, օրը 3-7-ի տեղական ժամանակով 15:42 րոպե։ Օրերս Մայրաքաղաքի Շարնազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդես եկան Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության գիթարի դասարանի սաները։ Միջոցառմանը ներկայեր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Ապրիլի 30-ին Մայրաքաղաքի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդես եկան Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության գիթարի դասարանի սաները։ Համերգը պետք է ապրիլի 4-ին կայանար մեծ ծրագրով, հեղինակային սիրային, նաև ուրախ երգերով։ Սակայն քարոռիա պատերազմի հետ կապված այն հետաձգվեց, կայացավ գրեթե 1 ամիս ուշացումով, բնականաբար փոխված ծրագրով։ Արդեն 1 ամսից ավելի տևող մռայլի մեջ լուսավոր գոնե մի հյուլի էր համերգն իր փոքր իշտ հաղցոտ աչքերով մասնակիցներով ու հանդիսատեսով։ Խմբի ղեկավար Ջուլետա Արստամյանը կարևորում է ջերմության, հոգատարության ու փոխօգնության այն մթնոլորտը, որը հաջողվել է ստեղծել իրենց կոլեկտիվում։ Թանկ ենք վճարում յուրաքանչյուր խաղաղ օրվա համար, սակայն հանձնվելու իրավունք չունենք, համոզված է Տիկին Ջուլետան։ Զրուցակիցս արվեստի իր մարտադաշտի առաջամարտիկն է, ում հետևում են սաները։ Մարտիկին Ջուլետան ահ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ Ստեփանակերտում առաջին համերգի արթիվ։ Այս օրերին անշուշտ դա անհրաժեշտ է մարդկանց փոքրին շլից կաթափելու համար։ Համապատրաստից փոխված ծրագրով ուզում եմ խոսենք այն մասին, ինչպես ստացվեց առհասարակ խումբը հավաքել եւ այդ գաղափարը հենց գիտար, հենց հեղինակային երգ։ Ճիշտ ասած, գաղափարը Նարեկ Հարթունյանին էր, Նարեկացու արվեստի միության։ Ինքը առաջարկեց, որ գիտարի դասարան բացեմ։ Ճիշտ ասած, ես ասում եի, դու յուստը չեմ նվագում, գիտարա հարչեմ, որ սովորացնեմ։ Դա ասեց, ինչքան որ դու նվագում ես, քեզ նման երգը սիրեն, այդքան նվագեն հերիքա, դրանց ավել պետք չի։ Փորձեցինք ու երեխեքի հետ միասին ես սովորեցի ավելի լավ նվագել, քան միջև այդ նվագում էի, իրաց հետ միասին սովորում եմ։ Օրից օր շատանում ենք, ասեմ, որ 20-ից ավելի աշակերտներ ունենք, ոչ բոլորն են հլա այդ վիճակում, որ կարողանան բեմ հանեմ, բայց շատ մեծ հաճույքով են գալիս։ Գործիքները մենք տալիս ենք, Նարեկացին ունի, ամեն մեկը տունը ունի գործիք, կամաց-կամաց ծնողներն էլ են առնում, որ տեսնում են երեխաները շատ են սիրում ու արդեն նվագում են տներում, երգում են, արդեն առնում են իրանց համար գործիքներ։ Տես կայացակ կամաց-կամաց։ Դուք նշեցիք, որ հիմնականում երաժիշտներ չեն, կան նաև այնպիսիք, ովքեր հենց ձեր դասարանում են սկսել երգել ու առհասարակ տարբեր մասնակցությունների դեր մարդիկ են, միավորելու նրանցից երգի հանդեպ, գործիքի հանդեպ այդ սերը կորզելու գախնիկը ինչումն է։ Ճիշտ ասած, ինքս ինձ համար ես միշտ ասում եմ, երեխաներն էլ դա գիտեն, որ գիտար նվագելն ու երգելը դա ամենավերջինն է, ինչի սովորացնում եմ։ Ես կարող եմ պալցանքով ասել, որ մենք թիմ ենք, մենք ընկերներ ենք, մենք հավասար ենք, մենք իրար սիրում ենք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, սիրում ենք երգը, ու երևի էտ է ավելի շատ միացնում մեզնից մեկը դառնալու։ Իրոք թիմ ենք, դրա համար ձգտում են, գալիս են, ով որ գալիս է, սկզբից ես ասում եմ, որ դու գալիս ես ոչ թե գիտար նվագել, թիմից մեկն էլ դու պիտի դառնաս, եթե դու պատրաստ ես, մեր արժեքները կիսում ես, մեր գաղափարները կիսում ես, ուրեմն կդառնաս, եթե չէ, անգամ եթե դու չես լավ չես երգում, անգամ կյանքում չես երգել, դա կսովորացնենք, բայց ամենակարևորը լավ մարդ ու լավ հայ լինելն է մեզ համար։ Ինչպես են փոխվում նրանք խմբում, կոլեկտիվ աշխատանքում, սերը տեսնելով, նկատում եք, որ ինչ-որ ժամանակ անց անպայման իհարկե փոխվում են։ 14 թվականին մեր դասարանից 7-ը մասնակցեցին մշակութային խաչմերուկ մրցույթում, առաջի տեղ գրավեցին ու ոնց որ միշտ առաջի տեղի համար 50,000 դրամ պետք է ստանային ու զրուցել եմ, ինչ պիտի անենք այդ գումարը։ Սկզբից մտածում ենք կկիսենք, ասում էի, բայց ու՞մ մեջ պիտի կիսենք, թե չէ 7-ն են դուրս եկել բեմ, բայց ձեր տեղը մեկ ուրիշի կարող է դուրս գալ, այդ նույն երկը երկեր։ Հասել ենք նրան, որ այդ գումարով մենք բոլոր դասարանով գնացել ենք Նիկոլ Դումանի թանգարանում, այդ գիշերել, խորովածով, չգիտեմ ինչով, հանգստացել, ու ես ասել եմ, որ երեխաներ ջան, ամեն օր մենք ընտրությունը պիտի անենք, դուք, ես, ամեն մեկս։ Լավություն անելը շատ հաճելի բան է, բայց դժվար, ու վատ լինելը շահավետ է, բայց տհաճ բան է։ Դուք ամեն օր պիտի այդ ընտրությունը անեք ձեր կյանքում, ու միշտ հիշեք այս օրը, որ այդ 7 հոգին արել են բոլորի համար, ու դուք ճիշտ ընտրություն արեք։ Երևի ամեն մեկս, եթե մեզնից սկսենք աշխարհը դեպի լավ փոխելը, այսքան ահավոր չի լինի, ոնց որ հիմա կա։ Մեր իրավիճակում այժմյան, երբ տղաները կյանքի գնով մեզ պաշտպանում են եւ մարդիկ տրամադրություն չունեն այնքան էլ, դուք փորձեցիք ցրել այդ մշուշը ինչ որ կերպ եւ սկսեցիք իրավիճակի հետ կապված, իհարկե հայրենասիրական երգերով, երևում էր նաեւ ոչ միայն այն փաստից, որ ծրագիրն է ինչ որտեղ փոխվել, այլ աչքերից նվակողների, որ զգալով են նվակում եւ յուրաքանչյուրը իր պրիզմայով է անցկացնում եւ անշուշտ դա նույնպես փոխանցվել է։ Հայրենասիրությունը որպես մաս, ջիխ ձեր ամբողջ թիմի կա երևի եւ կարեւոր է։ Իհարկե, ընդհանրապես Նարեկացի արվեստի միության կարևոր մի ուղղություններից այն է, որ մենք հայեցի դաստիարակություն կարողանանք սերմանենք, ամենակարևորներից մեկն է դա մեզ համար, ու երեխաները տեսնում են, թե ինչքան եմ ես սիրում իմ հայրենիքը։ Գիտեք, այդքան էլ հեշտ չի այսօրվա համերգում մասնակցող երեխաների 4-ի հարազատ եղբայրները հիմա հենց առաջի գծումն են, ու հատկապես որ մեծերը ասում են, ո՞նց եք երգում, ո՞նց ես աշխատում, բա տրամադրություն չկա գանք համերգի, ասում եմ, մեզ երեխաներ են նայում, իրանք մեզնից պիտի զգան այդ վստահությունը, հավատքը, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իրեթե իրանք եկան ու ուսուցչի աչքերում զգացին, որ անվստահ է, վախենում է, ուզած չուզած կվարակենք դրանով, բայց դուք երևի տեսակ, որ ինչքան վստահ են խոսում ու հենց դեն չեն ասում այդ բարերը, իրանք իրոք հավատում են ու իրանք իրոք պատրաստ են մասնակցել իրանք մի փոքրիկ ինչ-որ բանով, գուցե այս համերգով, որ հանդիսատեսի սիրտը մի քչալի ու ինչ-որ հավատ կլնի, չգիտեմ, ես վստահ ու ամեն ինչ լավ կլնի մեզ համար, իհարկե շատ թանկ գնով, բայց ուրիշ ելք չունենք, պիտի ձիք կլնենք ու հասնենք մեր ուզածենք։ Ձեր լավատեսությունը իրոք բարակի չէ եւ միակ մաղթանքը, որ հաջողություններից բացի իհարկե հետագա խաղաղ պայմաններում աճեք եւ ստեղծագործական նոր հաջողություններ։ Աստված տա իմ երեխաները, որ արդեն սկսել են հեղնական երգեր գրել, ավելի շատ ուրախ զվարթ երգեր գրեն, քան տխուր։ Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Եմ լերմասիս որպես Թշնամու առաջ, Թշնամու առաջ Ով է հանդգնի իմ դեմ ելն է Կրվելու եմ աննահաջ Կլխիս վերև երագույն է Կրիվ կտամ, կտամ և կյամ Բարձր կպահեմ ես քո անունը Պատիվը իմ բանակ Իմ բանակ Ես չունեմ քեզնից թանկ Ոչ մի բան Հարազատ իմ հող Հարազատ իմ հող Եվ դարձրել եմ քեզ համար սահման Սիրտս բաբախող Սիրտս բաբախով Ով են հանդգնի իմ դեմ ելնել Ես եմ լինելու հաղթող Գլխից վերևը երագույնը Կռիվ կտամ, կտամ և կյամ Բարձր կպահեմ ես քո անունը Քո պատիվը իմ բանակ Գլխից վերևը երագույնը Կռիվ կտամ, կտամ և կյամ Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 3-ի թողարկումն է։ Մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ցուրփաթ, այժմ լսենք ասույթներ։ Բարոյականություն, դաստիարակություն։ Բարոյականությունը պետք է լինի գիտության ուղեցույց աստղը, Բուֆլեր։ Ամոթալի բանանողը պետք է ամենից առաջ ամաչի ինքն իրենից, Դեմոկրիտ։ Բարոյականությունը պետք է լինի բնավորության մեջ, Էմանուել Կանտ։ Նույնիսկ եսասիրական նպատակներով առաջնորդվող մարդը պետք է սանձի իր պորթուկումները, նույնիսկ ավազակների խումբը պետք է պահպանի բարոյականության ինչ-ինչ նորմեր, Թագոր։ Բարոյականությունը հիմնականում 5 սկզբունք ունի. Քաղաքավարություն, մեծահոգություն, անկեղծություն, երանդ, բարություն, Կոնֆուցիոս։ Այնտեղ, ուր մեզ չէ բարոյական կերպարը, չկա մեծ մարդ, Ռոմեն Ռոլան։ Բարոյականության գլխավոր պայմանը բարոյական դառնալու ցանկությունն է, Սենեկա։ Ավելի լավ է շիկնանք դեմքին, քան բիծը սրտին, Միգել Սերվանտես։ Բարոյականությունը կախված չէ շարանգական գործոններից, Վասիլով։ Խելացին ու բարոյականը միշտ համընկնում են, Լև Տոլստոյ։ Ժողովրդի բարօրությունը բարձրագույն օրենքն է, Ցիցերոն։ Այն ամենը, ինչ գեղեցիկ է, բարոյական է, Թոմաս Ֆուլլեր։ Երեխային 100 անգամ թուքում ուրտալու փոխարեն 1 անգամ ուրախություն ցույց տուր, Խաչատուր Աբովյան։ Երեխային մի դարձրեք պաշտամունքի առարկա, երբ նա մեծանա, շատ զոհաբերություններ կպահանջի, Բուաստ։ Չկա այնքան վատ մարդ, որին լավ դաստիարակությունը չբարեփոխի, Բելինսկի։ Հաջող դաստիարակության գաղտնիքը աշակերտներին հարգելու մեջ է, Էմերսոն։ Մարդու հաջող դաստիարակության կարևորագույն հիմքը նրա բնավորության ձևավորումն է, Էրնեստ Թելման։ Երեխաներին շարունակ նվերներ տանը բանի նման չէ, դրանից նրանք դառնում են եսասեր և այստեղից զարգանում է ծախու մտածելակերպը, Էմանուել Կանտ։ Սխալված աշակերտի վրա մի բար կանա, որովհետև հիվանդն իր կամքով չի հիվանդանում, Եզնիկ Կողբացի։ Չկա ավելի դժվար բան, քան վատ դաստիարակված մարդու վերադաստիարակելը, Կոմենսկի։ Չկա ավելի մեծ հանցանք, քան երեխաների գործողություններին վատ դրդապատճառներ վերագրելը։ Ամենից կարևորը մայրական դաստիարակությունն է, քանի որ երեխայի մեջ նախ եւ առաջ պետք է ամրապնդվի բարոյական զգացմունքը, Հեգել։ Ահաբեկելով երեխային, նրա մեջ կարելի է սերմանել միայն ստորություն, երկերեսանիություն, անարգ երկչոտություն, կարիերիզմ։ Դաստիարակությունը հոգու հացն է։ Դաստիարակն ինքը պետք է դաստիարակված լինի, Կարլ Մարքս։ Երեխաները մեր ծերությունն են, ճիշտ դաստիարակությունը մեր երջանիկ ծերությունն է, վատ դաստիարակությունը մեր ապագա վիշտը, Անտոն Մակարենկո։ Ղարաբաղի աղբյուր ես դու, աղբյուրից էլ մաքուր ես դու, կյանքում երանի է բաշխել կյանքս քեզ, Ղարաբաղ, կյանքում երանի է բաշխել կյանքս քեզ, Ղարաբաղ, սիրուս այգեստանն է, սիրտն է սարերի, Հայաստանն է, սիրտն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս, քո գարունն է այտերիս, կանչում ես ինձ սարերից, կանչում ես ինձ, Ղարաբաղ։ Ղարաբաղ իմ կանաչ բաղի, կարոտել եմ վարդի շաղի, հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ, Ղարաբաղ, հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ, Ղարաբաղ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 3-ի թողարկումը ավարտենք հորացույցով։ այսօր ծնվել են Նիկոլո Մակյավելին, ֆլորենտացի քաղաքական գործիչ, ժամանակակից պետության գաղափարի հայրը, Էդվարդ Աուդենա, իռլանդացի գրող, գրականագետ, Ֆելիքս Գրան, ֆրանսիացի բանաստեղծ, արձակագիր, Յան Բոլոզ Անտոնիևիչը, ծագումով հայ, լե հայտնի արվեստաբան, Վիտո Վոլտերան, իտալացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, Վան Էկմանը, շվեդ օվկիանոսագետ, ժամանակակից օվկիանոսագիտության հիմնադիր, Ջորջ Թոմսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալֆրեդ Կասլերը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վիրջիլ Ֆոքսը, ամերիկացի երաժիշտ, երգեհոնահար, Ստիվեն Վայնբերգը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։